بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الصائم اذا اكل او شرب ناسيا، کوئی آدمی صوم سے تھا اور یاد نہیں رہا کہ میرا صوم ہے، بھول کر کے کھا لیا، پانی پی لیا کسی نے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ عطا کہتے ہیں اگر کسی نے وضو کرتے وقت استنثار کیا اور حلق میں پانی چلا گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آدمی اس کو واپس لانے پر قادر تو نہیں ہے. حسن بصری کہتے ہیں اگر کسی کے حلق میں کوئی مکھی چلی گئی، آدمی چل رہا تھا وہ کھولا اچانک، تو کرے فلا شیء علیہ، کوئی حرج نہیں ہے. اور حسن مجاہد دونوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھول کر کے آدمی اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے کرے فلا شیء علیہ، اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، آدمی صوم اپنا پورا کرے گا. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن المسيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فرمایا آپ نے کہ فلیتم صوم، اپنا صوم پورا کرے، اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلا. لہذا بھول کر کے اگر آدمی حرج کے قیاس نہیں چلتا، ورنہ آدمی کا قیاس تو یہی کہے گا منظور صاحب، کیا کہتا قیاس؟ قیاس کیا کہتا ہوں؟ کیا کر دیا توڑ دے. تو قیاس کا تقاضا یہ کہ اگر آدمی کھا لیتا ہے بھول کر کے، تو چلیے بھولنے کا گناہ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن آپ نے کھا لیا روزہ تو آپ کا ٹوٹ گیا. آدمی اور قیاس دیکھے تو ہی سمجھ میں آتا ہے قیاس کہ آپ کو ٹھیک ہے، نسیان کا گناہ نہیں ملے گا، روپیہ انمتی رختون نسیان. لیکن کھا لیا آپ نے، سوم کے منافی امر آپ نے کر لیا ہے، تو روزہ تو آپ کا ٹوٹ کے قضا کرنا پڑے گی. لیکن ہر جگہ آدمی کا قیاس نہیں چلتا، جب نس آ جائے کوئی سری تو اس کے بعد جو قیاس نہیں چلتا ہے. یہاں سری ہے کہ فرمایا آپ نے کہ اگر کسی نے کھا پی لیا بول کر کے، تو ایسے آدمی سے اپنا سوم پورا کرے اور اس کی وجہ سے سوم فاسد نہیں ہوگا آدمی کا. فإنما أطعمه الله، اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے، لہٰذا نہ تو اس پر گناہ ہوگا اور نہ ہی اس کا سوم ٹوٹے گا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے لوگوں نے اور چیزوں کو بھی کیا، ایسے اور اس سوم کے منافی امور ہیں، اب ان میں سے کسی کام کرتا کا بھول کر کے آدمی کر لیتا ہے، تو ایک تو بھولنا ہو گیا کہ یاد نہیں تھا کہ ہم سوم سے ہیں، اور ایک بھولنا اور ہوتا ہے ان سے، وہ دوسری ہوتی ہے کہ آدمی سو کر اٹھا لگا اسے کہ 5 بجے رہے ہیں، اور کتنے بجے رہے تھے؟ ہاں سوئی 6 پڑتی، اور لگا کہ آپ کو 6 بجے آپ نے صبح جلدی بجے کھا لیا، بھولنا ہے کہ نہیں بھولنا ہے؟ اب وہ بھولنا الگ ہے، خطا جس سے کہتے ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ اسے خطا ہو گئی آدمی سے، اور بج رہے تھے 6 اور سمجھ لیا کتنا بج رہا ہے 5، اور آپ نے صحیح کھا لی. تو کب کھایا آپ نے؟ دن میں کھایا. نسیان کھایا؟ نسیان نہیں، غلطی ہو گئی ٹائم دیکھنے میں آپ کو. اسی طرح سے آگے مسئلہ ابھی آ رہا ہے کہ کسی آدمی نے سوم رکھا تھا، اب اس کا بدلی بہت تھی، لگا سورج غروب ہو گیا، اب آپ نے افطار کر لیا، تھوڑی دیر بعد کیا ہوا معلوم؟ سورج نکل آیا ہوا تھا. تو جیسے صبح والا مسئلہ ویسے شام والا ہی مسئلہ ہے، تو یہ نسیان نہیں، یہ کیا ہے؟ خطرہ. اس کا مسئلہ الگ ہے. تو اگر آدمی کوئی بھول کر کے یاد نہیں تو آدمی کھا لیتا، اس کا مسئلہ الگ ہے، اور اگر کوئی غلطی اس طرح کی ہو جائے اس کا مسئلہ الگ ہے، دونوں کو ایک نہیں رکھیں گے آپ. کیا جی؟ اذان نہیں، نہیں اذان کا مطلب ٹائم ہو گیا، صبح صادق ہو گئی. اذان شروع کرنے کے مطلب کیا ہوا؟ صبح صادق ہو چکی ہے. کیا جی؟ ہاں تو نماز میں نا، لیکن اذان کب ہوتی ہے؟ فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ صبح صادق ہو جائے تب ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے نہیں ہوتی. تو اذان کا مطلب صبح صادق ہو چکی ہے، اب سب کچھ بند مل گئی. تو صائم چاہے تو تر مسواک کرے، سوکھی مسواک کرے، کوئی مسواک بھی کر سکتا ہے، اگر اس کا ذائقہ منہ میں آتا ہے آدمی کے، کوئی حرج نہیں اس سے. عام حکم ہے آپ کا، چاہے سوم کی حالت میں ہو یا غیر سوم ہو. فرمایا آپ نے کہ اگر مشقت کا اندیش جانا ہوتا تو ہر وضو کے وقت مصباح کا حکم دیتا، چاہے مغرب کا وضو ہو، چاہے وہ عصر کا وضو ہو، چاہے فجر کا کوئی بھی وضو. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفون روایت کرتے ہوئے، السواک مطہرۃ للفم، سواک سے منہ میں پاکیزگی آتی ہے، مرضات للرب، اس سے رب کی رضا ہوتی ہے، لہذا آدمی کو صوم کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے، چاہے صبح کا وقت ہو چاہے شام کا وقت ہو، کوئی تکلیف نہیں کی، اس سے بھوک ختم ہو جائے گی منہ کی، جہاں ایک طرف وہ حدیث ہے وہیں دوسری طرف یہ بھی حدیث موجود ہے کہ الصوم مطہرۃ للفم مرضاۃ، تو رب کی رضا کا ذریعہ ہے یہ، تو اس کی وجہ سے ایسا نہ کہیں آپ کی یہ اس کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو بو ختم نہ ہو اس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اگر آپ وضو کریں تو استنشاق کرنا چاہیے، ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، آپ نے صائم غیر صائم کسی میں کوئی تفریق نہیں کی، لہذا حالت صوم میں بھی استنشاق کرنا ہے آدمی کو. حسن بکری کہتے ہیں کہ ناک سے دوا چڑھانے میں، ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کی حلق تک نہ پہنچے دوا، حلق تک پہنچے پھر مسئلہ ہے، لیکن ایسی کوئی دوا ناک میں ڈالے ناک ہی میں رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. عطا کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کلی کی، منہ میں پانی لیا، اس کے بعد پانی گرا دیا، کلی کر دی آدمی نے، تو اب اس کے بعد اگر تھوک کو نکلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کلی کر دی پانی نکل گیا کیا بچا کے ہوں، کچھ نہیں، لہٰذا اتنا وسطہ نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا اس کا تھوڑا سا پانی چپک کے رہ گیا ہمارے منہ میں تو ابھی اس کو تھوک کو نہ نکلے ہم، ایسا نہیں، آپ نے کلی کر دی پانی ختم ہو گیا، اس کے بعد تھوک کو ریف کو نکل سکتا ہے آدمی. ولا يمسح العلق، چنگم نہیں چبانا ہے، کیا کرنا ہے، چنگم جو ہوتا ہے رمضان صوم کی حالت میں وہ نہیں چبانا ہے، اگر کسی نے چنگم کا لعاب اندر نکل لیا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ روزہ ٹوٹ گیا اس کا، لیکن بہرحال من ہی انو ہے، اپنا چنگم نہ سمجھے کہ میٹھا میٹھا جو ہوتا ہے، اور چنگم ہوتا خالی منہ چلانے کے لیے ہوتا، اس سے کچھ لائت حلب من ہوش ہے، اس سے کچھ رس نہیں نکلتا کرتا تھا، چنگم ہوتا صرف منہ چلانے کے لیے، منہ میں اس طرح سے اس میں سے کوئی رس نکلے جو پیٹ کے اندر جائے تو اس میں کوئی رس نہیں نکلتا تھا، ورنہ آپ کا چنگم ہے بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ آپ کا تو چنگم ہوتا ہے ملتا ہے، اگر اس کو چبائے آپ نے اور نکلا آپ نے روزہ آپ کا کیا یا تو اس کے بارے میں نہیں ہے، ورنہ نام سے آپ سوچیں کہ یہ فتوا فلاں کا ہے کہ چنگم چبائیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، لیکن منہ انہوں ہے اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا مادہ ہوتا تھا منہ چلانے کے لیے، اس کا آدمی کا منہ چلتا رہے اس کے بارے میں ہے، اور باقی اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے یہ مراد اس سے نہیں ہے. باب اذا جامع فی رمضان، کسی نے رمضان کے مہینے میں مجامعت کر لی تو اور سوم اس طرح اس کا ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ خیر امام خیر ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع ہے، من افطر یوما فی رمضان من غیر عذر، اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان میں کوئی سوم توڑ دیتا ہے، مرض بھی نہیں ہے، تو اگر زندگی بھر سوم رکھتا رہے تو قضا اس کی نہیں ہو سکتی، زندگی بھر رکھتا رہے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی ہے اگرچہ وہ سوم رکھے. اور کہہ رہے کہ ابن مسعود، سعید بن مسیب شعبی، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یقضی یوم مکان ہو، اگر کسی نے ایک دن کا سوم چھوڑ دیا جیسے بھی تو کیا کرے گا، اس کو اس کی قضا کرے گا. امام بخاری رحمہ اللہ قضا کے برخلاف یعنی قضا سے کہاں کام پورا ہوگا, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. اللہ ترا الحدیث لم یقضی و انسام الدہر, حدیث اس طرح کی موجود ہے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ اس کی قضا آدمی نہیں کر سکتا ہے, اتنا بڑا گناہ قضا سے کام نہیں ہو سکتا. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ انہو ترمیت اللہ سے جل گیا, میں جل کے خاک ہو گیا میں. فرمایا آپ نے مالک کیا مسئلہ کیا ہے, سامنے نظر آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ چل پھر رہا ہوں تو جل کے خاک ہونے کا کیا مطلب ہے. تو کہا غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ رمضان میں مجھ سے غلطی ہو گئی اور بیوی سے میں ہم بستری کر بیٹھا. تو اب اس کا لمبا واقعہ ہے جو آگے روایتوں کے اندر آ رہا ہے ابھی آپ کے سامنے. خلاصہ کلام یہ کہ ایک آدمی ٹوکرا لے کر کے آیا اور جس ٹوکرے کو عرق کہتے ہیں, ابھی اس ٹوکرے کو عرق کا نام دیتے ہیں, تو اس میں کھجور تھا. کھجور لے کر کے آدمی آپ کے دربار میں پیش کیا. تو ہم نے کہا آئندہ محترم نے کہاں گیا وہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ میں تو جل گیا اور آگ ہو گیا. کل اصل جی ہاں موجود ہوں میں. کہا کہ تصدق بھیجا کیا کر دو اس کو, صدقہ کر دو اس کو. تو مفسر حدیث ہے, آگے تفصیل سے حدیث آ رہی ہے. کسی آدمی سے یہ غلطی صادر ہو گئی, اب وہ فقیر آدمی قلاش اس کے پاس اتنا بھی نہیں کفارہ دے سکے اس کا, تو اب ایسے آدمی کو اگر کوئی دوسرا صدقہ دے دے منظور صاحب, ایسے آدمی کو اگر کوئی دوسرا صدقہ دے دیتا ہے تو کیا دوسرے کے دیے ہوئے صدقے سے کفارہ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں ادا کر سکتا ہے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قال صحیح جملے استعمال کیا, حلق تو بھی کہا ہوگا اور احترق تو بھی کہا ہوگا, سب جل گیا, ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, تو الگ الگ الفاظ لوگوں نے نقل کر دیے. سننے کی کیا تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ غلام آزاد کر قابل اصل نہیں ہے اتنا کہ میں غلام آزاد کر سکوں. اللہ سن لیں کہ کیا دو مہینے مسلسل سوم رہ سکتے ہو, ایک مہینے نہیں رہ سکتے مولانا صاحب جی کا, ایک مہینہ نہیں رہ سکتے ہیں شرارت کر بیٹھے, تو باقی دو مہینہ وہ بھی کیسے مسلسل کہاں سے رکھیں گے. اللہ سن لیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے تو اللہ وہ بھی نہیں کر سکتا. ابھی تین ہی باتیں ہیں شریعت کے اندر کہی گئی ہیں, تینوں میں سے ایک بھی نہیں کر سکتے ہو. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمرة والعرق المسكر. فرمان یہ لے جاؤ صدقہ کر دو اس کے مسکینوں غریبوں میں. کہا اللہ کے رسول اپنے سے زیادہ غریب کو دینا ہے, صدقہ کرنا ہے یہ اپنے سے زیادہ غریب کو دینا ہے. تو کہا اللہ کے رسول یہ دونوں ہر راہ لابتے ہیں شرقیہ غربیہ, ان دونوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ غریب گھر کسی کا نہیں ہے, سب سے غریب اس پورے حرتین کے بیچ مدینے میں میں ہی ہوں. اس سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی اور اب ہمارے جواب اپنے گھر والوں کو کھلا دیجیے. جی رسنا جی, اب اسلامی قوت تو اپنی ایک طرف ہے جو آئی, اس کے علاوہ آدمی سے اس طرح کی پریشانی ان کے ساتھ تھی, اس طرح کی پریشانی ان کے ساتھ تھی کہ آدمی کے لیے امکان نہیں بس میں نہیں کہہ سکے, تو یہاں پر تو اسی طرح پریشانی ان کے ساتھ تھی. باقی جی کمزور بہت تھے بیچارے کہ سوم نہیں رہ سکتے تھے, ایسا نہیں تھا. دوبارہ پھر وہی حدیث آ رہی ہے, نیا باب اس پر قائم کیا ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں یہ غلطی کی ہے تو کفارے کے مال میں سے اپنے اہل خانہ کو کھلا سکتا ہے نہیں کھلا سکتا ہے, جبکہ وہ خود محوی جو محتاج ہوں. اس کے اہل خانہ محتاج ہیں تو کیا کفارے کے مال میں سے اپنے اہل خانہ کو کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا ہے؟ روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کھلا سکتا ہے، دوسرا کوئی دے تو وہ بھی دے سکتا ہے. بعض لوگ کہتے نہیں، زیادہ نہیں ہوا اس کا، جب اسے استطاعت ہوگی دوبارہ اسے دینا پڑے گا. ایسا کچھ کیا اللہ رسول نے؟ کچھ بھی نہیں کہا اللہ کے رسول نے، سیدھے حکم یہاں پر ہے، ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تو کھلا سکتا ہے آدمی. ان الاخرہ وقع علی الباطل، الاخر کی معنی ہوتا ہے الابعد عن الخیر، الابعد عن الخیر، جو خیر سے دور، لا خیر انسان، اپنے بارے میں کہا یہ ناچیز. اردو میں کیا کہتے تھے آپ؟ یہ ناچیز، یہ لا خیر. تو کہا اپنے بارے میں یہ لا خیر انسان، اس سے غلطی ہو گئی ہے. احوجو مسکین کے برابر، جی ایک مسکین کیوں دیں گے؟ یہاں تو غلہ نہیں کرے گا، یہاں تو 60 مسکینوں کو کیا کرنا، کھالا گنالا ہے، 60 مسکینوں کھانا کھلائیے آپ، الگ الگ لوگ دے دیجیے، میں سوچنے لگا کیا جی. اچھا یہاں پر انہوں نے، اب یہ خصوصی ایسے حالات کے اندر ہیں، خصوصی حالات کے اندر کہ آدمی، ایک تو اصل یہ کہ آدمی خود نہیں کھائے گا، لیکن اتنا زیادہ کوئی آدمی ورنہ ویسے دینا چاہتا نہیں دے سکتا آدمی. یہ تو اتنا ہی حالات ہیں، آدمی بہت ہی زیادہ فقیر ہے اور اس فقیر کو چرے سے موجود ہیں تو اپنے گھر والوں کو جاؤ کھلا دو، یہ مسئلہ الگ رہا. ان میں سے 60 مسکینوں کو آدمی کھانے کھانا کھلانا ہے آدمی کیا جی؟ نہیں سن سکا. نہیں نہیں خود کیوں، ایسے کیوں کھائے گا؟ اگر یہ ہے دوسرے لوگ فیصلہ کریں گے، اس کا تو اپنے طور پر فیصلہ کر کے بیٹھ جائے کہ اس آپ اس قابل ہیں کہ آپ خود ہی استعمال کریں اپنے گھر والے، وہ بھی خود ہی کھانے گا، دوسرا لا کے دیا تھا، اس کے بعد ان کے پاس تھا نہیں بیچارے کے پاس. باب اگلا آ رہا ہے کہ اگر آپ حالت صوم میں کیا آدمی پچھنا لگوا سکتا ہے، سینگی لگوا سکتا ہے، نہیں لگوا سکتا ہے. اگر حالت صوم میں کسی کو قے آ جائے، قے کر دے آدمی، تو اس سے صوم ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم عن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عنه إذا طاع فلا يكثر إنما يخرج ولا يلهي إنما يخرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں اگر کسی نے قے کی فلا یفطر، اپنا صوم نہ توڑے، وہ وزن ٹوٹا اس کا، انما یخرجو ولا یلہی، آدمی تو باہر نکال رہا ہے، داخل نہیں کر رہا ہے. جو روزہ ٹوٹتا ہے وہ آدمی اندر داخل کرے کوئی کھا لے اسے ٹوٹتا ہے، آدمی کوئی چیز باہر نکال رہا ہے قے کر رہا ہے اسے روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ تو انہوں نے کہا قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور یہ بھی مذکور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ آدمی روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ امام بخاری کیا فرما رہے بھلا بولو، لیکن پہلا ہی والا زیادہ صحیح ہے جو منقول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی کہنا ہے الصوم مما دخل وليس مما خرج، صوم جو ٹوٹتا ہے وہ ان چیزوں سے جو آدمی اندر لے جائے، کھائے پیئے کچھ، اس سے نہیں ٹوٹتا صوم جو آدمی باہر نکالے طے کرے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت صوم میں پسنا لگوایا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا، بعد میں رات میں پسنا لگوایا کرتے تھے، کسی نے کوئی حدیث سنا دی ہوگی. اب وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط کا بھی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر دن میں، تب اگر دن میں نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ ہے، رات میں کر لیں گے تو رات میں تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. تو خروج میں خلاف کیا کیا انہوں نے، ہاں رات میں پسنا لگوایا کرتے تھے تاکہ دن میں اگر ہے اختلاف اس طرح مسئلہ پیدا ہوگا تو دن میں کریں گے، رات میں کر لیں گے ضرورت پڑے گی، تو رات میں مسئلہ لگوایا کرتے تو بعد میں چھوڑ دیا دن میں. ان سبھی لوگوں نے حالت سو میں پوچھنا لگوایا. عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں منع کرتی تھی کہ آپ لوگ پوچھنا کیوں لگواتے ہیں حالت سو میں. اور جبکہ حسن بصری رحمہ اللہ سے اور دیگر لوگ مرفوع منقول ہے اختر الحاجم والمحجوم، جو حاجم ہے پوچھنا لگانے والا، جو محجوم ہے پوچھنا لگایا جائے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گئی، حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سوم میں حالت احرام میں پوچھنا لگوایا ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. دوسری حدیث یہاں پر بھی انس رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ سائن کے لیے حجامہ ناپسند کرتے تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں تھی، صرف کمزوری کی وجہ سے، البتہ کہتے لوگ نہ کیا کریں ایسا، کیوں کمزوری ہو جائے گی مسئلہ جائے گا، سم رکھنا کے لیے خون نکل جائے گا، تو اس لیے کہتے تھے ورنہ ویسے لوگ ورنہ ویسے منع نہیں ہے. تو بعض روایتوں میں حیدر سالت کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ حیدر سالت میں ایسا، تو آپ کے سامنے یہ روایتیں ہیں، صحابہ کرام کا عمل الگ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ یہ پوچھنا لگوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ ایک روایت درمیان میں آئی کہ فرمایا آپ نے اختر الحاجم والمحجوم. اب اس سلسلے میں لوگوں نے دو راستے اپنائے ہیں، ایک تو راستہ ہے لوگوں نے تدبیر کی صورت نکالی ہے، تدبیر صورت نکالی ہے کہ اختر الحاجم والمحجوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ مراد ہے کہ سیقول الی الافطار، یہ کام کروانا آج کہاں تک پہنچا دیتا ہے، افطار تک سوم توڑنے تک پہنچا دیتا ہے. حاجم اس طرح سوم ٹوٹ سکتا ہے اس کا کہ آپ اس کا سینگی منہ سے راز کھینچ رہے تھے اور منہ کے اندر چلا گیا، آپ کو خون کہاں چلا گیا، اندر گھس گیا، آپ تو بعید نہیں کہ آپ کو سوم ٹوٹ جائے اس طرح سے منہ میں چلا جائے. اور یاد مسئلہ ہے محجوم کا، تو اب خون نکلوانے کے بعد جو کمزوری ہو سکتی، کمزوری کے بعد کیا کرنا پڑے، اس کو توڑنا پڑے. تو ایک تو لوگوں نے حدیث کی تعبیر کی، توجیہ کی، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو ٹوٹ گیا روزہ، بلکہ یہ چیز سوم کے توڑنے تک پہنچانے والی ہے. سیعود ویل افطار کے بارے میں تو ایک تو لوگوں نے یہ بتایا ہے، دوسرے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث اختر الحاجم والمحجوم یہ حدیث منسوخ ہے، اور ناسخ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت منسوخ ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو موقع بیان کیا وقت کا ہے، حجت الوداع کے موقع کا، حجت الوداع کے موقع کا ہے واقعہ، لہذا یہ آخر زمانے کا واقعہ ہے، اسے آپ ناسخ مانیں گے، اور پہلی والی حدیث منسوخ ہے. اور اس کے علاوہ نسخ پر دلالت ایک اور حدیث کرتی ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ارخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ للصائم، ارخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ للصائم، صحیح سند حدیث کی ہے. ارخص معنی رخصت، کیسے ہو کب ہوتی رخصت، جبکہ کوئی چیز ممنوع ہو، معلوم یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممنوع کر رکھی تھی، بعد میں رخصت دی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے بھی تائید اس بات کی ہوتی ہے جو حدیث منسوخ ہے. لہذا حالت سوم میں اگر آدمی خون نکلواتا ہے اپنے بدن کا، تو اس کی وجہ سے آدمی کا سوم ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، تو خون بدن سے نکلوانے سے آدمی کا سوم نہیں ٹوٹتا ہے. سینگنگ والا مسئلہ کم پڑتا ہے، لیکن آپ کو بہت سے لوگ پوچھ سکتے ہیں سوال اس طرح کا کہ ہمیں ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ، تو کیا کریں، خون حالت سوم میں نکلوا سکتے ہیں نہیں نکلوا سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ وہاں پر آئے گا. اگر خون اپنے بدن سے کوئی نکلوانا چاہتا ہے تو حالت سوم میں خون نکلوا سکتا ہے یا نہیں نکلوا سکتا ہے. یہاں پر بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ کا انما یخرجو ولا یولج، اس طرح سے دوسرا قول جو ان کا ہے. بس لوگوں نے اس طرح کی تدبیر کی کوشش کی، حالانکہ طے نہیں تھا، پیسے نہیں ٹوٹتا، پیسے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا جی انجیکشن، انجیکشن کے بارے میں بولا تھا کہ مریض ہے کوئی طرح کا انجیکشن وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جس سے قوت ہاتھ وغیرہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیا جی نہیں نہیں تو مریض ہے سو مت رکھے گا، اس طرح مسئلہ طاقت نہیں اس کے پاس، بعد میں رکھ لے گا وہ. سفر میں آپ ہیں تو چاہیں سوم رکھنا تو آپ رکھیے، نہ رکھنا چاہیں نہ رکھیے، ایسا نہیں واجب ہے آپ کے لیے افطار کرنا، اور نہ ہی واجب سوم رکھنا آپ کے لیے، چاہے بعد میں پتا کر لیں چاہے ابھی رکھ لیں آپ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني سمع ابن ابي هريره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل انزل انزل انزل فلتحمل. سفر میں تو اللہ نے ایک آدمی سے کہا ذرا سا اترو ستو کھولو، اجتحیمہ نے ستو کھولو ذرا سا افطار کیا جائے. قال یا رسول اللہ الشمس، قال رسول ابھی تو سورج دکھ رہا ہے تو ابھی کیسے افطار کریں گے آپ. قال انزل فلتحمل، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو ستو کھولو. قال یا رسول اللہ الشمس، قال انزل فلتحمل فنزل فدخله فشرب ثم چنانچہ آپ نے اس سے پیا تو کہہ رہے سورج نکلا ہوا تھا اور آپ نے اسے افطار کر لیا. سورج نظر آ رہا تو کیسے نہ سنے افطار کر لیا، سورج رہا ہوا سورج نہیں تھے، نہیں مطلب روزے کا مسئلہ ہے اور ابھی شمس کے کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر، روزہ نہ ہو سوم نہ ہو تو شمس کیا کرے گا وہاں پر، چاہے جب بھائی پی یا شمس کیا بتا رہا ہے یہاں پر، سوم کا مسئلہ ہے یہاں پر. تو آپ بہت سے لوگ ہوتے ہیں زیادہ احتیاط کرتے ہیں، تو یہ غروب ہوا کہ سرخی پوری اس کے نظر آ رہی ہے تو کیا کہیں گے، اصل ابھی تو بالکل سورج حساب دکھ رہا ہے، ابھی تو کیسے آپ افطار کر لیں گے ابھی، تو آگے کیا فرمایا اللہ رسول نے. اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد اقبل الصائم، اذا رايتم الليل اقبل منها هنا، جب دیکھیں رات ادھر سے آگے کدھر سے آگے، رات ادھر سے آتی ہے ہونا، ٹھیک ہے، ادھر اقبل الليل من ها هنا واقبل النهار من ها هنا، تو مشرق سے رات آتی ہے اور ادھر مغرب سے سورج کا اس کا دن کا نہار کا ادبار ہوتا ہے. تو فرمایا آپ نے جب دیکھیں کہ ادھر سے رات آ گئی ہے اور ادھر سے نہار رخصت ہو گیا ہے تو سائن افطار تو وقت ہو گیا، اب مزید انتظار نہیں کرنا، اس کے اندر ہو گیا ٹائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله الاسلمي قال يا رسول الله اني اقبل صوم حائض. قال لا اصل میں مسلسل صوم رکھتا ہوں، مسلسل رات نہیں کہ ناغہ نہیں کرتے تھے، کثرت سے صوم رکھتا ہوں میں. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن كتاب بن عروبه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصلي كما يرانا كثير الصيام، فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. اللہ اگر میں بہت روزے رکھتا ہوں تو سفر میں روزے رکھوں، نہ رکھوں نہ چاہو رکھو چاہو نہ رکھو، یاد رکھوں میں. تو کچھ دنوں تک آپ نے گھر پر تھے آپ رمضان کے مہینے میں، اس کے بعد آپ نے سفر کیا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ الكبير حتى بلغ الكبير افطر فافطر الناس. قال ابو عبد الله والكبير ما بين اصحابه. رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے، کب نکلے تھے رمضان کے مہینے میں، گویا کہ معلوم ہوا تھے رمضان کے کچھ روزے آپ نے مدینے میں رکھے تھے، اس کے بعد روانہ ہوئے تھے اور سفر میں بھی آپ سوم رکھ رہے تھے، جب مقام قدیر میں پہنچے آپ تو آپ نے افطار کیا اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ کرام نے بھی دوسرے لوگوں نے افطار کیا، اس کے پہلے سفر میں بھی سوم رکھ دیا، تو رمضان کے مہینے مدینے میں سوم رکھا، سفر کیا سفر میں بھی سوم رکھا، قدیر تک پہنچنے کے بعد آگے آپ نے سوم نہیں رکھا، آگے مسئلہ تھا جنگ لڑائی کا مد مکہ کا واقعہ ہی، اور قدیر کے بارے میں بتایا یہ عثمان اور قدیت کے درمیان قسمے کا نام ہے قدیر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن اسماعيل بن عبيد الله حدث ابو عبد بن سراء عن ابي سراء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى اذا اراد الجلد على راسه من شده الحر وما في نسائه الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. کسی سفر میں ہم لوگ بالکل سخت گرمی کے موسم میں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اتنی گرمی تھی کہ دھوپ کی وجہ سے سر پہ لوگ ہاتھ رکھ لیتے تھے, برداشت سے باہر تھی گرمی, اور ہم لوگوں میں کوئی بھی سون سے نہیں تسوائے دو لوگ, ایک اللہ کے رسول اور دوسرے شاعر رسول, کون؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو لوگ تھے جو سون سے باہر, کوئی سون سے معلوم سفر میں سون رکھنا صحیح, اللہ سنے رکھتا سون. تو اگر کسی آدمی کو سفر میں سوم میں مشقت ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی زبردستی سوم رکھ رہا ہے, ایسے آدمی کے کیا حکم ہے؟ لیس من البرم سیام فی سفر, پڑھا آپ نے سمجھا ہمیں نہیں پڑھا, لیس من البرم سیام فی سفر, کہ ایسے آدمی کے لیے سفر کے اندر سوم رکھنا بر و نیکی کی بات نہیں ہے, ایسے آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ ابھی افطار کرے بعد میں سوم رکھے گا, ایسے آدمی کے لیے افضل ہے بعد میں رکھے. تو اگر کسی کے لیے پریشانی کی بات رکھنا مشکل ہو جائے گا, ابھی راستے میں سفر میں ٹرین میں کیا مسئلہ رکھ لیتے ہیں, تو کب رکھ لیجیے آپ؟ سفر میں رکھ لیجیے. اور یہ ہو کہ ابھی بہت مشقت ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے بعد میں آرام سے رکھ لیں گے, تو کب رکھیے آپ؟ بعد میں رکھ لیجیے گا. اپنے آپ کو خامخواہ مشقت میں ڈالنا اس کا حق شریعت نہیں دیتی ہے. حسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فراى التحاما ورجلا فدلل عليه فقال ما هذا؟ فقال سالما, فقال ليس من البر فصوم. تو دیکھا آپ نے, یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی کے اوپر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے, فرمایا آپ نے کیا ماجرا ہے, کیسے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, بوڑھے ہیں, وہ سوم رکھا انہوں نے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لیس من البر الصوم فی السفر, سفر میں سوم رکھنا کوئی نیکی کی کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ہوں اور اس کے بعد سب لوگ آپ کے لیے پریشان ہوں. اس کے بعد ایک آدمی کا سوم ہے اس کے لیے سب لوگ پریشان ہیں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں, تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں, بعد میں سوم رکھ لے آدمی, اس کو عام نہیں رکھیے گا. مولانا صاحب دیکھیں کس موقع فرمایا اللہ کے رسول, آپ کے سفر میں سوم رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے, فرما دیتے اسلمی صاحب سے کہ اللہ رسول کی سفر میں سوم رکھنا کوئی نیکی کی بات, انہوں نے سوال کیا تھا کہ میں سوم رکھوں, کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ انشیتا فسم انشیتا, چاہو رکھو چاہو تو نہ رکھو. تو یہ خاص حالت میں فرمایا تھا آپ نے سامنے والے کو دیکھ کر کے. کیا جی؟ سفر جسے بھی سفر کہتے ہو, جو بھی سفر ہوتا ہے سفر میں گئے ہوئے تھا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولم يفطر على الصائم. سفر میں کوئی روزہ توڑ دیتا کہ سب لوگ دیکھے میری دیکھا تھا کہ اور لوگ بھی توڑ دیں روزہ, کیونکہ آگے لڑائی کے لیے جانا ہے, جنگ کے لیے جانا ہے, سوم رکھتے رہیں گے تو کمزور لوگ ہو جائیں گے, تو اسی مقصد سے آپ نے کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں یہاں پر. فأفطر حتى بلغ عثمان ثم دعا بماء فوقع له إلى يوم يريد منهم ليرى في مكة فأفطر حتى قدم مكة, فذلك في مكان كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر, فمن شاء صام ومن شاء أفطر.